Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Husumet Bey, Husumet Bey. Hayrola imdat, bir vukuat mı var? Sitede güvenlik ihlali efendim. Aman Allah'ım. Apartmanımızın üniter yapısına kastetmişler efendim. Ne? Nasıl? Kim? Dış düşman mı, iç düşman mı? Kastın türü nedir? Bana işgallerini ver. Nasıl birileriydi anlat çabuk. Bıyıklı mı, bıyıksız mı? Bindikleri arabanın markası neydi? Apartmanlarda yaptığım kontrollerde güvenlik tehdidiyle karşılaştım efendim. Tehdidin türü nedir imdat? 16 numarada şüpheli poşet efendim. Aman Allah'ım, bu benim dairem. Hedefte siz olabilirsiniz başkan. Poşetin şüpheli olduğunu nasıl anladın imdat? Şüpheli poşeti nerede görsem tanırım efendim. Bütün şüpheleri üzerine çekiyordu. Tehlikedesiniz. Tehlikedeyiz. Şimdi ne yapacağız Husumet Bey? Metin olunuz yavrularım, metin olunuz. Şu anda site yönetim kurulu başkanı ve en yaşlı üye sıfatıyla olaya el koyuyorum. Metin! İmdat efendim. İmdat. İmdat, senden bütün siteyi boşaltmanı istiyorum. Emredersiniz. Rıza. Emredin albay, Husumet Bey. Sirenleri çalıştır. Sirenler devrede efendim. Yangın alarmı, hırsız alarmı, her şeyi çalıştırın. Emredersiniz. Bomba imha uzmanlarına haber verin. İtfaiyeyi arayın. Ayrıca çok sayıda ambulansa ihtiyacımız olacak. Rıza, sitedeki herkesin bir listesini istiyorum. Koruma kalkanlarını devreye sokun. Başarabiliriz aslanlarım. Dikkat! Şüpheli poşet alarmı. Tüm site sakinlerinin dikkatine. Lütfen en kısa sürede siteyi boşaltarak güvenli bir yere gidin. Dikkat! Bu bir tatbikat değildir. Tekrar ediyorum. Bu bir tatbikat değildir. Site yöneticimiz Husumet Bey bu olaya el koymuş durumdadır. Eyvah! Ocakta da menemen vardı. Menemenin sırası mı ganimet? Apartman tahliye ediliyor, site boşaltılıyor. Ama bu bildiğin menemenlerden değildi. Ey Allah'ım ya! Ne zaman bu yemeği yapsam başımıza bir şey geliyor Allah'ım. Abidin, piyale, hadi çocuklar acele edin. Geliyorum baba. Oğlum bırak laptopu, hadi koş. Piyale! Piyale! Abidin, kardeşin nerede? Hayrola, öyle ihtimalsi falan mı var? Şakanın sırası değil kızım. Hayatımız tehlikede, çabuk lütfen ol. Lütfen please, lütfen please. Don't panic. Piyale burada. Hayrola Badire. Kızım, seferberlik mi ilan edildi? Ayol Suhi, daha o sarı çorapları çıkarmamışsın. Allah'ını seversen git Badire. Durum bunca vahimken aklın hala nerede ya? Pes vallahi. Hadi hadi, çabuk çıkmamız lazım. Ayol, bari mavi gömleğini giyseydin Suhi. İki ayağın bir çoraba sokma Badire. Böyle atletle çıkacağım, sana inan. Yahu biri bana cevap versin, taarruz mu var? Benim tek kırmayı alıp geliyorum. Yettim gari. Savunun ulan! Bu tarafa, hadi acele edin. Bir an önce çıkmalıyız buradan, koşun. Gün bugündür kürşetlerim, hakkımı büyüklerim. Baba, abartma Allah'ını seversen. Çıkmalıyız buradan. Bir an önce çıkmalıyız buradan, koşun. Bütün site boşaltıldı efendim. Biz de hemen burayı terk etmeliyiz. İmdat, Rıza, hadi siz de gidin. Ama başkan, nasıl olur? Burada kalacağım. Ben gemiyi terk edemem. Anadolu ateş altında. Sen git Kemal. Ben onları oyalarım. Rıza ben, Husumet Bey, Rıza. Siz gidin Rıza. Benim derhal olay yerine intikal etmem lazım. Hadi hakkınızı helal edin. Bana bir şey olursa Rıza, evraklarım, dosyalarım, klasörlerim sana emanet. Bir kere daha düşünseniz başkan. Hala vaktimiz var. Gidin artık. Vatan sağ olsun. Bu adama ben ne ceza vereyim şimdi he? Üyesi bulunduğumuz Avrupa Siteler ve Apartmanlar Birliği müktesebatı diyor ki tenzili rütbe. Ulan adam zaten kapıcı. Hangi rütbesini indireceksin? O uygun bir ceza bulacağız bakalım. Husumet Bey, başkomiser Tevkif Bey dedi ki aslı araştırılmadan verilen acele bir kararla ihbara lüzum olmayan bir olayda polis ve devlet kurumları boş yere meşgul edilip görevlerinden alıkonulduğu için masrafları ve tazminatı site olarak biz karşılayacakmışız efendim. Biliyorum Rıza, biliyorum. Aynısını bana defalarca söyledi. Ne lüzum vardı bunca badireye? Bu masrafları nice güçlüklerle oluşturduğumuz havuz sisteminden karşılayacağız. Burada tüyü bitmemiş yetimin, fakir fukaranın, garip gurebanın hakkı var değil mi? Bulamadınız mı şu adamı daha? Battal efendiyi mi? Benim kamusal alanımda Battal ismini ağzına alanı yakarım. Kısaca kendisine ne dememizi istersiniz Husumet Bey? Benim dediğimi diyeceksiniz. Şu adam, şu adam, anlaşıldı mı? Hem böylesi operasyonun selameti açısından daha uygun. Fail arandığını bilmemeli ki yer altına kaymadan enseleyelim. Rezil olduk basına. Polise, itfaiye, hastaneye, hatta Avrupa Birliği'ne. Rezil etti bizi cümle aleme bu adam. Yıllarca çalış, didin, Avrupa Siteler ve Apartmanlar Birliği ASAB'a üyelik başvurusu yap, onca yapısal reformu gerçekleştir, olmadı Viyana'da tanıtıcı tarama toplantısına bile katıl, adamlar sana müzakere tarihi versinler, bunca şeyle haber olma, kalk salakça bir operasyonla televizyonlarda haber ol. Korkarım ki ASAB üyeliğimizi askıya alacak. Herifin biri çıksın bunca emeği rezil etsin. Olacak şey değil. Benim sitemde böyle bir olay nasıl olur ya? Her şeye rağmen başarılı bir tahliye işlemi gerçekleştirdik değil mi Husumet Bey? Öncelikli tehdit algılama refleksimiz gayet iyi çalışıyor bence. Bu nasıl olur ya? Kapıcı efendi çöp toplama saatinde benim kapımdaki çöp poşetini unutsun. Sonra güvenlikçi bunu görüp... Aa, bir dakika. İmdat! Onun kadar sen de suçlusun. Nasıl yani? Ben vazifemi yaptım efendim. Yeter! Konuşma! Sen ortalığı velveleye vermeseydin bunca şey başımıza gelmezdi. Gerzeğin biri çöpleri toplarken bir poşeti unutuyor, öbür gerzek felaket tellallığı yapıyor. Sen de onun kadar suçlusun. Neden panik yapıyorsun bu adam? Bir de şüpheli poşeti nerede görse tanırmış. Madem şüpheli poşet uzmanı değilsin, niye masum bir poşeti zan altında bırakıp günahını alıyorsun? Ama Husumet Bey, ben bir güvenlik ihlali tespit ettim, size durumu bildirdim. Siteyi tahliye kararınıysa siz verdiniz. Bomba imha uzmanlarını, itfaiyeyi, ambulansları çağırma kararı da size aitti. Birim amirine, burada en yetkili kişiye, bir üstüne karşı nasıl böyle ithamlarda bulunabilirsin imdat? Seni haddinin fevkinde sözler sarf etmekten şiddetle men ederim imdat. Bizleri gaza getirmeye ne hakkın vardı imdat? Panik yapmayın, sakince gördüklerini söylesen böyle mi olurdu ha? İmdat! Benim görevim biraz da şüphelenmek değil mi? Biz güvenlikçiyiz. Ne demişler? Suçsuzluğunu ispat edene kadar herkes suçludur. Bizi bu kafayı ASAB'a üye yaparlar mı imdat? Yapsalar bile ikimizden biri fazla olur imdat! Hasbelkader sitesi, buyurun. Battal arıyor. Pardon, şu adam arıyor. Tamam, tetikte durun. Ben konuşarak onu oyalamaya çalışacağım. Siz de yerini belirlemeye çalışın. Husumet Bey, merhaba. Merhaba Battal efendi. Yavrum nasılsın? Sesiniz kötü geliyor Husumet Bey. Bir sorun mu var sitede? Yok yavrum. 70 daireli bir sitenin ne sorunu olacak ki? İç güvenliğinden hallice yaşayıp gidiyoruz işte hasbelkader. Yalnız işte zat halinizi merak etmekteyiz biraz. Esenler'deyim. Bayser'den İsmail emmim geldi de onu almaya geldim. Aa, öyle mi? Ne güzel, ne güzel. Husumet Bey, sesiniz gerçekten kötü. Bir sorun mu oldu? Oldu da ufak tefek şeyler Battalcığım. Hatta bu akşam bizim site lokalinde çalışma yemeğinde buluşalım istersen. Orada seninle konuşacaklarım var. Tamam Husumet Bey. Pekala, plan şu. Akşam şu adama hıncı geçmeyen site sakinlerini lokal yemekhanesinin yanındaki dinlenme salonunda toplayacaksın imdat. Sen de onlarla birlikte olacaksın. Telsizini açık tutacaksın. Görev verdiğinize göre bana kızgın değilsiniz değil mi? Onu ayrıca düşünür konsensüse varırız yavrum. Nerede kalmıştık? İmdat telsizi açık tutacak, orada kalmıştık. Ben Battal'la yemekte konuşacağım. Hepinizin söylemek istediklerini ne varsa sayıp dökeceğim. Sonra yaka mikrofonumla imdatın telsizine operasyon diyeceğim. Hepiniz Battal'ın üstüne çullanacaksınız. Onu ben eşekim, ben eşekim diye bağırtmak serbest mi? Vallahi vereceğiniz ceza sizin geniş ufkunuza kalmış. Şimdi bu çalışma yemeği oluyor değil mi? Evet. Burnundan fitil fitil gelecek bir çalışma yemeği. Anlamadım. Kutlarım. Bravo yani Battal efendi. Kendin meşhur olamadın ama... Tüm siteyi meşhur ettin televizyonlara.